Ago gilta buruila izan aintzin uri, jende ainiz pestanda eriz erikuri, bideetan afitxak ditut irakuri, izan dira ondoko bertsoen iturri. Patxita konpainia begi belzko segi, puntuka kotx gaitamik kaixo gozategi, Pozi kantan ari da Andonio Jokiegi, erantza nahi baduzu musikari segi. Istakloki biliz da lortzen erortzea maiz, batxutik ibilbedi kuskustu izan naiz. Itziaren semeak ama kontsola gaitz, Gau belea ordezkatzen du oilarrak garaiz. Sutagarren gainean pres da zikiroa, errezetak berotzen plazako giroa, berdindurrak atapunk edo arberoa, atera nahi duenak sartzea libroa. Menditarrak bulegoan sartuta gatibu, kalakanta saltoka hariko zaizkigu. Holako kontrabandak emaiten du diru, handiek dena du alde, ta nekez harigu. Siberutzen kilimak eta entresatak, bagabiga taiga kenditzagun maskak. Esne beltza emaiten du basapiztiak, buaminak aseko ditu gatu bazkak. Tapia taleturia utzirik buzbu, elgarrekin kantari entzunen ditugu. Ozenkita gogotik iruski seguru, Bosta xola gaurkoan pestada elburu. Entrekosta ondotik talo ta xingarra, paella erraldoia falta zen bakarra. Azken harin harinean ez egin nigarra, fitesko arra pestak edo pestak arra.